Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 7 marca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą medyczne kontrole osób, które przyjeżdżają do Polski przez przejścia graniczne na Dolnym Śląsku. Ruszą w poniedziałek. Od godzin południowych rozpocznie się wyrywkowa kontrola większości autobusów i busów. Pacjent, u którego potwierdzono dziś koronawirusa, jest w dobrym stanie. Był w kwarantannie domowej cały czas i teraz jest w szpitalu w Ostródzie. Kilkadziesiąt osób pod gruzami hotelu w południowo-wschodnich Chinach. Trwa akcja ratunkowa. Od poniedziałku na Dolnym Śląsku będą kary wobec osób, które naruszają zakaz odwiedzin w szpitalach, zapowiada wojewoda. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie Jarosław Obremski zapowiedział, że także od poniedziałku służby sanitarne będą kontrolowały osoby przekraczające przejścia graniczne w województwie. W poniedziałek od godzin południowych rozpocznie się wyrywkowa kontrola większości autobusów i busów wjeżdżających do Polski. Jest to pewien wniosek, który wyciągamy z tego incydentu zerowego, to znaczy pacjenta pierwszego, który się w Polsce zdarzył. Będzie kontrolowana temperatura ciała pasażerów, a w przypadku podejrzeń o zachorowanie będzie przygotowany transport sanitarny do szpitala. Kontrola będzie przeprowadzona przez ratowników medycznych przez całą dobę. Na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa wpływ mają nie tylko działania państwa, ale i samych obywateli, podkreśla były minister zdrowia, obecnie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Jak mówił w Polskim Radiu 24, każdy powinien sam reagować na objawy zakażenia. Taka, no powiedziałbym, obywatelska odpowiedzialność, którą przede wszystkim należy widzieć po stronie tych, którzy nie czują się dobrze. Często zwraca się uwagę na to, że powinniśmy unikać tego, unikać tamtego, chodzić w maseczkach lub nie. Natomiast tak naprawdę takim przekazem podstawowym, najważniejszym powinno być, jeśli czujesz się źle, masz objawy sugerujące jakąś infekcję taką, powiedzmy, typu grypowego, to uważaj, bo to może być właśnie ta choroba i uważaj, bo możesz innym ją przekazać. Przed południem potwierdzono 6 przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent trafił do szpitala w Ostródzie. Wiadomo, że przyjechał z Niemiec jednym autobusem z tak zwanym pacjentem zero. Służby sanitarne starają się dotrzeć do wszystkich osób, które się z nim kontaktowały. W sumie w całym kraju w szpitalach z podejrzeniem zakażenia jest 128 osób. Ponad 1300 przychodzi domową kwarantannę, a ponad 6000 jest objętych nadzorem sanitarnym. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że nowy przypadek koronawirusa potwierdzono u kolejnego pasażera autobusu, którym z Niemiec podróżował tak zwany pacjent zero. Ten pacjent był w kwarantannie domowej cały czas i teraz jest w szpitalu w Ostródzie. Pacjent czuje się dobrze, na szczęście. Tak naprawdę z informacji dzisiejszych wszyscy pacjenci, którzy są w Polsce z potwierdzonym koronawirusem, czują się względnie dobrze. Nie ma żadnego zagrożenia dla ich życia. Minister zdrowia zaapelował też o poważne traktowanie zaleceń dotyczących domowej kwarantanny i nienarażanie innych na zakażenie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Około 70 osób jest uwięzionych pod gruzami hotelu, który zawalił się w południowo-wschodnich Chinach. Przyczyny katastrofy na razie nie są znane. Trwa akcja ratownicza. Hotel był wykorzystywany jako ośrodek kwarantanny na czas epidemii koronawirusa. Do zdarzenia doszło w miejscowości Quanzhou w prowincji Fujian. Hotel zawalił się około godziny 19.30 czasu lokalnego. W 2 godziny od katastrofy udało się uratować 23 osoby. Chiński dziennik ludowy poinformował, że budynek hotelowy wykorzystywany był do kwarantanny osób podejrzewanych o zakażenie koronawirusem. Trwa akcja ratownicza. Na razie nie ma informacji, dlaczego doszło do katastrofy budowlanej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Do 206 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Do tej pory zmarły 2 osoby. Władze Niderlandów podały, że liczba osób zarażonych wzrosła do 188. Jest 1 ofiara. Według służb medycznych większość przypadków dotyczy osób, które wróciły z podróży zagranicznych, głównie z Włoch. W Europie najwięcej zakażeń jest właśnie w Italii, ponad 4,5 tysiąca. Jak podaje agencja Reutera, do diś potwierdzono ponad 102 tysiące przypadków koronawirusa w około 90 krajach. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport w studiu. Adam Malecki. Skoczkowie narciarscy rywalizowali w Oslo. To wpisujące się w cykl Row Air zawody Pucharu Świata. Na dziś zaplanowano drużynówkę. Polacy w składzie Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Dawid Kubacki po pierwszej serii zajmowali trzecie miejsce, a zakończyli na czwartym. Na najniższym stopniu podium wylądowali Słoweńcy, na drugim Niemcy, a wygrali Norwegowie. W Oslo w okolicach skoczni biegali na nartach. Bieg masowy na 30 km stylem klasycznym wygrała Szwedka Frida Karlsson, która po pięknym finiszu pokonała Teresę Johaug. Norweszka ma jednak powody do zadowolenia, zapewniła sobie dużą kryształową kulę. W narciarstwie alpejskim w zjeździe mała kryształowa kula powędrowała do Szwajcara Beata Feuza. Dzisiaj ostatnie zawody w tej konkurencji wygrał Austriak Matthias Mayer. Nowym liderem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata został Aleksander Amot Kilde. A w Nowym Mestie biatlonistki walczyły w sztafecie 4x6 km, wygrały Norweżki przed Francuzkami i Niemkami. Polkom przypadła ósma lokata. W piłkarskiej ekstraklasie ciąg dalszy 26 kolejki. W Gdyni grająca od 41 minuty Arka, czerwona kartka za brutalny fałd Adama Dei, przegrała 1-2 z Wisłą Płock. O 17.30 Zagłębie Lubin zagra z Lechią Gdańska, o 20 Jagiellonia Białystok ze Śląskiem Wrocław. W Premier League Liverpool pokonał 2-1 Bournemouth. W derbach Londynu Arsenal gra z West Hamem i gra Łukasz Fabiański. W bramce oczywiście jest 0-0. W składzie Herty Berlin jest Krzysztof Piątek. Berlińczycy przegrywali już 0-2 z Berderem, ale doprowadzili do remisu. Jest 2-2 i 20 minut do końca. W Hiszpanii Atletico Madryt remisuje do przerwy 2-2 Sevillą. W Kaliszu w Pucharze Davisa nasi tenisiści walczyli o awans do grupy światowej drugiej i zadanie to wykonali. Mecze singlowe z Hongkongiem wygrali Kacper Żuk i Jerzy Janowicz, a dzisiaj w deblu zwycięstwo 6-3, 6-7 i 6-3 Jana Zielińskiego i Szymona Walkowa, który przyznał, że o zwycięstwo nie było łatwo. Było dużo emocji, tak naprawdę przez większość meczu na coś nie zapowiadało. Kontrolowaliśmy spotkanie. Tak naprawdę niekorzystne sytuacje w drugim secie się nas trochę zemściły. W środku seta już nie wiem o tym, co się działo przy 5-4, bo mieliśmy dużo sytuacji 30-0, troszkę tam pomyłka sędziowska. Straciliśmy na chwilę koncentrację i tak naprawdę mogliśmy to skończyć o wiele szybciej niż w tych trzech emocjonujących setach. To działo się w Kaliszu. W Nysie rozgrywany jest turniej finałowy Pucharu Polski Siatkarek. Znamy pierwszego finalistę, to broniący tytułu Chemik Police, który wygrał 3-0 z Sampajdą Jarosław. O godzinie 18 w półfinale zagrają Developers Skyres Rzeszów i Legionowia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej w Zakopanem 2 stopnie, najcieplej we wschodnich województwach 8-9, poza tym od 3 do 6. Synoptycy zapowiadają deszcz, śnieg tylko w górach, w Bieszczadach nawet do 7 cm. W nocy także przelotny deszcz, a w niedzielę będzie padać tylko na wschodzie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A to ode mnie na Dzień Kobiet. Dziadku, przesadziłeś. Wystarczyłyby kwiaty. Po co staromodne kwiaty? Lepszy sprzęt na zero raty. Lepiej jak stać cię na więcej. Wybierz sprzęt w euro i rozłóż zakupy nawet na 30 rat 0%. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica w 30 ratach po 84 zł miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max, dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Wyjątkowe okazje na Dzień Kobiet w Tesco. Tylko do soboty. Bombonierka Raffaello 230 gramów 12,99 i wybrane kawy Chibo 14,99 za opakowanie. W Tesco. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak.

związanych i zakneblowanych facetów w motorówce, no to właśnie oni, takie jest zdjęcie tej płyty. Wielu krytyków podnosi ten album jako ich najsłynniejszy, najbardziej wartościowy artystycznie do dziś. Propaganda, rok 1974, Don't Leave Me Alone With Her, Sparks, właśnie z tej płyty przed chwilą. No i minęło od wtedy 26 lat i... It's the calm before the storm. Something big is coming soon. Something that will change your doom. It's the calm before the storm. False sense of security. Sure to be a forgery. Dogs are living postmen come and go. The muscle cars are driving way too slow. And everybody's walking on tiptoe. For every yes a hundred no's. The kind of day when nothing hits the fan. The kind of day when nothing's in demand. The kind of day when music means Chopin. Something big is coming soon. Something that will change your doom. It's the calm before the storm. False sense of security. Sure to be a forgery. Everybody's talk is monotone. And everybody's look is monochrome. And everybody's life has been postponed. The loudest sound's a dial tone. It's the calm before the storm. Something big is coming soon. Something that will change your tune. It's the calm before the storm. False sense of security, sure to be a forgery. Is it something we should cheat? Is it something we should eat? Not enough was going on, oh yeah. Something's about to break, but it isn't clean. Not enough was missing, something we should cheat. Not enough was missing, something we should eat. Not enough was going on, oh yeah. The ocean doesn't feel like making waves. There's no one that the lifeguard needs to save. And no one's in the mood for feeling brave. We'll well behave, so well behave. It's the calm before the storm. Something big is coming soon. Something that will change your tune. It's the calm before the storm. Sense of security, sure to be a forgery. It's the calm before the storm. The calm before the storm. It's the calm before the storm. It's the calm before the storm. Inne już wtedy było brzmienie 26 lat po wydaniu ich klasycznego albumu Propaganda. Inne były metody nagrywania, inne były studia, inne były narzędzia. Inne było wszystko i to słychać. Album Balls i The Calm Before the Storm, czyli cisza przed burzą. Czekamy. Sparks, ten duet nie daje za wygraną i bardzo dobrze. Steady Drip, Drip, Drip. Ta płyta tak zatytułowana. Ich nowy album ma się pojawić 15 maja. 18 minut po 17 przy Myśliwieckiej 357 Patrick Watson. Fantastycznie się tego słucha. Jego fala, Patrick Watson z ubiegłego roku, ta właśnie płyta, bardzo gorąco ją Państwu polecam, utwór Look at You. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po 17. Czy Państwo tak mają, że na przykład będąc po raz pierwszy w jakichś miejscach, które są dla Państwa ważne, i słysząc tam muzykę, zapamiętują ją Państwo? Ja tak mam. I tak było w 1994 roku, kiedy przyjechałem tutaj na Myśliwiecką 357 po raz pierwszy i wszedłem do radia i byłem po raz pierwszy w tym budynku i coś wtedy usłyszałem i zapamiętałem to, zresztą zapamiętam to na całe życie. Myślę, że teraz w związku z tym możemy jeszcze wrócić na kilkanaście minut do wczorajszych urodzin 74. Davida Gilmoura. Thank you. While the days slip by from my window watching, and where were you when I was hurt and I was helpless? 'Cause the things you say and the things you do around me, while you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard, I was staring straight into the shining sun. Nadszedł ten moment, by zabić przeszłość i powrócić do życia. I tak oto wyruszyłem prosto w kierunku słońca. Coming back to life. No a wcześniej właśnie ten utwór z wiosny 94 roku. Pierwsza piosenka, jaką usłyszałem w murach tutaj przy Myśliwieckiej 357. Tego się nie zapomina. Take It Back. Oba utwory obok siebie na płycie Division Bell zespołu Pink Floyd. Fakt tego usłyszenia tej piosenki jest może mniej ważny. Na pewno jest mniej ważny, bo ważniejsze jest to, że wczoraj maestro David Gilmour obchodził 74 urodziny i dla niego raz jeszcze prosto z tego miejsca, które przecież tak bardzo go ukochało przez te wszystkie lata. Najlepszości. Najlepszości. To teraz z płyty, no tak a propos tych odwiedzin w radiu wtedy w 94 roku, nie wiem, czy to nie jest piosenka, no przynajmniej tytuł adekwatny. Better Than TV. Come on baby, I want your love to be based in real life, better than TV. What was before the action of desire becomes a deeper need, comfort, inspiration. When you have the mind for understanding pain, somehow to realize that trouble is in vain. What's the reason for and how it came to pass? If there is a chance, if there is a chance that you wanted to dance, that you wanted to sing, don't die. Strong enough to rise above me. Don't leave your best designs buried in your dreams. Sneaking up on you, give you an adventure. Our destiny is better than before. Those unfamiliar foes can't hurt you anymore. And it's a war I'm waging with the enemy. A chance, if there is a chance that you wanted to jam, that you wanted to sing, don't die wondering. If there is a chance, if there is a chance that you wanted to dance, that you wanted to sing, don't die. Tytuł mógłby na to wskazywać, ale to nie jest pieśń opisująca wyższość radia nad telewizją, tylko to jest piosenka miłosna, od po prostu Better Than TV. To ten, który zaśpiewał swego czasu te słynne słowa hey now, don't dream, it's over, czyli Neil Finn, wokalista grupy Crowded House na swojej płycie solowej Dizzy Heights w 2014 roku. Mam nadzieję, że ładnie to Państwu zagrało. Za 20 minut jest godzina 18, no to teraz muzycy z doświadczonych, inaczej doświadczeni muzycy we wcześniejszych muzycznych gangach. O, coś takiego. Nagrali płytę. trochę uciął. Adam Nowakowski, Robert Przedpełski, Paweł Nazimek i Piotr Krzemieniewski. Czyli zespół, który się nazywa Sugar Daddies, a płyta jest zatytułowana Enjoy the Disease, nie mylić absolutnie z Enjoy the Silence. I zawiera czysty, piękny rock and roll, no połączony trochę z bluesem. Niech będzie. Oni raz jeszcze. O 18 pojawią Sugar Daddies. Daddy Cool. Oczywiście, że tak. Enjoy the Disease to jest tytuł tej płyty i Josephine to utwór. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak sobie myślę, że zespół Sugar Daddies to przed chwilą powitaliśmy chyba na trójkowym pokładzie. Tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, to proszę mnie od razu poprawić. Wracamy do człowieka w kratkę, do kraciastego kącika, czyli do Sosnowskiego. Zastaliłem już zadanie, nie przyda się nam. Wiem, wyglądam inaczej, ale czuję, że ja miałem tu być i miałem tutaj zostać. Zbuduję dom i będę ciebie kochał. Trzykształty, gwiazdy i drogi mleczne, nieważne są, gdy nie ma ciebie. Atmosfera jest teraz gęsto, bo ludzie krzyczą i boją się nas. Może by chciało się gdzieś uciekać stąd, ale jeszcze nie teraz i zaraz. Nie jestem zły, nie łamię prawa, nie jestem z tych, co się wtrąca. Teraz mam udowodnić to już. za pogodzie. Nie jest łatwo, to wiem, może Europy za bardzo. W kosmos nie lata się. Papiery mam, zrobiłem prawo jazdy, opłacam sam parkingi i podatki. Gotuję już kompoty i pierogi. Dobrze, że mam szybkie nogi. Atmosfera jest teraz gęsta, bo ludzie krzyczą i boją się nas. Może by chciało się gdzieś uciekać stąd, ale jeszcze nie teraz i zaraz. Nie jestem zły, nie łamię prawa, nie jestem z tych, co się wtrąca. Będę to powtarzał jak mantrę. To jest bardzo pozytywny album. Tylko się nie denerwuj, Sosnowski jego ufa. No i właśnie Bartosz Sosnowski, jego żona Aleksandra Górecka, czyli autorka słów do tekstów z tej płyty, z tej nowej płyty Sosnowskiego, Tylko się nie denerwuj, byli 25 lutego tutaj przy Myśliwieckiej 357 moimi gośćmi. Nagrałem, zarejestrowałem z nimi rozmowę. W tej opowieści pojawia się też postać Leona, ich syna. Pytanie jest proste. Kto wymyślił gościnny udział Małgorzaty Ostrowskiej na albumie Tylko się nie denerwuj w jednej z piosenek? Tu zdania są podzielone. Bo tutaj mieliśmy jeszcze... Patrz, jaki dyplomata. Tu mieliśmy jeszcze jeden pomysł, Bo to było sytuacyjne, dlatego to nie jest tak łatwo powiedzieć. Ten pomysł to był efekt sytuacji. Po prostu między nami i właściwie i Leonem też. No to mówcie, jeżeli to jest okej. Okay. Jechaliśmy samochodem z Leonem i zwykle w podróży słuchamy muzyki. I akurat słuchaliśmy piosenek dla dzieci, bo Leon miał ochotę sobie tam pośpiewać i słuchaliśmy piosenek z podróży pana Kleksa. No i oczywiście była meluzyna. No i przy tej meluzynie, tak w rozmowie nam to wyszło, że kurczę, że to trzeba jeszcze było... dodać, że słuchaliśmy później wspólnego wykonania tejże piosenki z Męskiego Grania, z koncertu Męskiego Grania. Tak, Małgorzata śpiewała z Darią. Mhm. I ja mówię, tak. Tak. 18 minut to trwało wszystko w studiu? 19. Przepraszam, 19. Tak, 19 minut. Samo nagrywanie trwało 19 minut. Samo nagrywanie. Jak wrażenia? Doskonałe. Zresztą dla mnie Małgorzata Ostrowska to swego rodzaju bogini. Siedzisz we mnie. siebie. No tak, 19 minut. W momencie, kiedy zaczęło się nagrywanie, wcisnął się guzik z napisem rekord. To właśnie tyle trwało do finalnego zarejestrowania jej partii. Małgorzata Ostrowska. Małgorzato kochana, bardzo jeszcze raz dziękujemy za to, że wsparłaś młodego, zdolnego Sosnowskiego w kratkę. Znaczy jego w kratkę, o. Na płycie Tylko się nie denerwuj. Hej, to właśnie duet z Małgorzatą Ostrowską. Jest tu pewien miernik, proszę państwa, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To znaczy ja mam taki miernik. Czy dany koncert w tym miejscu był udany, czy, no, czy był po prostu udany, czy był bardzo udany? O, może w ten sposób. I jeżeli publiczność wstaje z miejsc, tańczy, bawi się i znowu wstaje na bisy i tak naprawdę trochę nie chce wyjść, to chyba to jest najlepsze podsumowanie tego, co można tutaj artystycznie i nie tylko osiągnąć. I on to osiągnął w ubiegłą niedzielę. Znakomity występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, promujący płytę Tylko się nie denerwuj, a po godzinie 18 jeszcze jeden fragment rozmowy z Aleksandrą Górecką i Bartoszem Sosnowskim. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Polecam bardzo gorąco. Jesteśmy cały czas na stronach Trójki www.polskieradio.pl/trójka. Słyszymy się za kilkanaście minut. Autopromocja. Konkurs wokalny na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej odbywa się nieprzerwanie od 1997 roku. Koncert finałowy w Trójce to jego ważny element. W zeszłym roku odbył się on 19 października. Wystąpiła jedenastka wspaniałych młodych artystów. Czy pan jest sam, czy panów dwóch? Otwieram drzwi na oścież. Pamiętajmy o Osieckiej. Retransmisji będzie można posłuchać na antenie Trójki w Dzień Kobiet i niemal dokładnie w rocznicę śmierci poetki, czyli w niedzielę. Do usłyszenia o 19.05. Magda Smalara. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert indyjskiego mistrza gitary slajdowej. Debashish Bhattacharya z Kalkuty oraz polscy improwizatorzy Hubert Zemler i Wojciech Traczyk w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. W piątek 13 marca o 19. Bilety na stronie ewejściówki.pl. Transmisja wideo na stronie rckl polskieradio.pl. Magdalena Teichma, zapraszam. Żegnamy reklamy.